Բարև հայրենակիցներ, այսօր օգոստոսի 4-ն է, օրը 3:07-ի, մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում, ինչպես տեղեկացրել ենք իմ գործընկեր Քնար Բաբայանը, օրեր առաջ Հադրութի շրջանի Ուխտածոր գյուղում է, այս շարքից ներկայացնում ենք երկրորդ հաղորդումը, հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Հարաբերությունում ավարտվել են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների արկա ուսուցման համակարգում ընդունելության քննությունները։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նրա զրուցակիցն է գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Քարամյանը։ Օրվա թերաժամը կամփոփեն կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն, նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Կեսօրվա տապին շրջելով Հադրութի շրջանի մի շարք գյուղերում, միայն Ուխտածորի փողոցներում մարդկանց հանդիպեցինք։ Արևից նրանք պատսպարվել էին Էմատատի բակում։ Վերջինը զարմանալով, թե շոքին ինչ ենք անում դրսում, շտապեց սառը ջուր հյուրասիրել։ Զրույցն էլ, ինչպես բոլոր գյուղերում, ինքնըստինքյան ձավալվեց։ Չեն դրությունը ստիա, հավան տակա։ Ջրերը պակասա բուսնուն են պակասը գրավի, դիզուլյավա ջուր չկա հայտնամա։ Ես թաղորդանանա, Եմի թաղիրու գյուննալիս սյատեր դիտաղ թաղանդես ծողիս, ախը յոլակիս հավավ, ջոտավ պոհեսը, կավով պոհեսը, չին տաղա։ Ատե տիպեն էր պոհեսը յոլակիս, խոխանքն ես տոչ, ատե մս տաղասա, գրգյովսկա եկալ, նորա եկալ, աղջիս ենա Գերմանիա, Եմի տասել Տաշկենտա։ Երկու գոդիկն էիք տանը, մոզմա ջվարըք։ Ես 40 թիվում եմ, մարդն 32 թիվա։ Յոլակի քիսա, ապրանք հավավ, ջոտավ, պենսիան, յոլակիսա։ Էմատատն ասում է, որ չորային եղանակը բավականին մեծ վնաս է հասցրել հացահատիկի բերքին։ Ես տուրը տակն էլ ասում էլի, արդերը լավ չտարա, տրակտեր չինիս, կոմբայն չինիս վաղտեն, կյոր էիք վարալ, չողա հենցիլը, կոմբայն կյալը վերատարաս, տիվերերը շատ արդեր կալի, տիվերերը ուշում պրծնես։ Ինչպես և շատ գյուղերում, ուխտածորցիների հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է։ Ի տարբերություն հողագործության շատերի համար անասնապահություն է հիմնական եկամտի աղբյուրը։ Ուրան վաղթե կյասա խոզը պոհեսը մորդեսը, դանան պոհեսը մորդեսը, շենը մորդեսը, շենը մնը ծխեսը։ Ես այս թա գլին տանիս ծխեսը, վեր գլին չինիս հադրուտ յորոնող անիս, լին դի կյասա բիրադի մորդես, յորնեցնես փողոտա սկան ծեպանակեր դա, դիտի կյասա մորդես տանիս։ Դվար են երկու մայատա խոզին իրեք մայատ կեսա, եմ արդ կշրես ա, հախտաս յորնես չիս, որը մինը մորդեսը մեջ եմ ժողորդը յորոնես, վեր միշի լուկինալ ինչ ասիմ, դվար եմ ես, երկու մայատ ինչ ա Էմատատի համոզմամբ, եթե հարևան գյուղերի պես իրենց գյուղում էլ արտեզյան ջեր հորփորեն, ջահելները բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությամբ կզբաղվեն։ Մեղտուծյուրա, մեր սորփերան, պեցիր, կյասա գյուղեն կխեն բասեինը շինեց, նիատարասնդը, դե մետ նախարարկա ժողորա վեր արտեզյան թխին, շենի վերմա, անդեղ արդերեմա, այդ բիժենի ժողորդեն բոստանտան, դե հելենա տիկանաս, արտեզյան ու պենու հարցալական ասա։ Դու չին տաշտյուն երկու արտեզյան ունի, ալ բլաղը տաշտյունը, բլաղն էլ արտեզյան թխալ, անի բոստանետ ու աս, ենն հերթա ունես։ Երի բաղերը մարաշ, մզ բաղերը լալ, անդեղ տովալըն, դե մենք ուժը չույրը պկաս, հալա, լալ չի ողծրով ենքա։ Զրուցակիցս ասում է, որ ապրելով գյուղում ամեն ինչ ստիպված գնում են։ Գրեցեք ուտելուսի ծաղալակ քունես, որ մի մաշինա կյաստը, պամիդորը, խյարը, ծառայողն ունանի, ոխը քունվեյա։ Ջրի խնդիրը հաստատեց նաև համանքի աշխատակազմի քարտուղար Մարինե Ղարայանը։ Նրա խոսքով գյուղացիներին ջուր տալիս են երկու հերթով, օրական առնվազն 1 ժամ, այն էլ նայած ավազանում ինչքան ջուր է հավաքվել օրվա ընթացքում։ Կան հողագործության զբաղողներ, շուկայել են հանում, բայց տենց ասենք մշտապես չէ։ Ջրի պակաս կա, դրա համար բանջարանոցները նորմալ վիճակում չեն։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Բարիքները միշտ առնում ով է ծնվում, որ միշտ լիանա, ով է կյանքում այս լույս տեսնում, հիրջանիկ է նահարկա, շատ բախտավոր է նա, և նրան է պարտը հուրսը սե։ Այն ժամ, ես համար բարի չկա, ես այս աշխան է միշտ համապեր, ճարդն է դարձեր սովորական, կյանքն է պուտախ կյանքն է եսեր, կեզ միշտ անգել ու վել, հայ մաշխար, սրգանքների մաշխար, եվ խաչերի մաշխար, ուր է աղ ծերկա, հավատացիր կտյան լավոր է, և հավատով աշխար եկա։ Դու գիտես, որ լուսն է մոր, և չի լինի գիշեր, ծնվում, որ միշտ լիանա, բախտավորին եմ այդ հայտնում, մեզ համար լույս կգա, մոտ է գալիս է նա, Եթերում ամառային ուրախ եւ բարձր տրամադրությամբ կարծիք հաղորդաշարն է։ Մեզ կարող եք լսել 2:07-15:20 մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրկոյանին։ Քաշաթաղի շրջանում Բերձորի մարզադաշտում կայացավ մինի ֆուտբոլի Բերձոր 2015 առաջնությունը, որին մասնակցեցին Բերձոր քաղաքում գործող կառույցների 7 թիմեր։ Մրցաշարը կազմակերպել է շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի և երիտասարդության արծերի բաժինը։ Մի քանի օրվա խաղերից հետո հուլիսի վերջին օրը կայացավ թրկարար տաշիր թիմերի խաղը 3-րդ տեղի համար։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների Ծառայության Քաշաթաղի շրջանային բաժնի փրկարար թիմը միայն ախտանակի դեպքում այնը 4 գնդակի առավելությամբ կարող էր հայտնվել 3-րդ հորիզոնականին։ Հակառակ դեպքում 3-րդ տեղում կհայտնվեր Բերձորի գիշերօթիկ կազմակերպության թիմը։ Պես 1 հաշվով հաղթեց փրկարարը եւ ապահովեց 3-րդ տեղը։ Առաջնության ավտոզը համար մրցեցին շրջկենտրոնի Բերձոր ֆուտբոլային հավաքականի երիտասարդական 1 և երիտասարդական 2 թիմերը։ Ամբողջ մրցաշարի ընթացքում լավ հանդես եկած այս թիմերը հավաքել էին հավասար միավորներ և միմյանց հետ մրցեցին երկրորդ անգամ եզրափակիչում։ Հիմնական ժամանակում թիմերից ոչ ոքին չհաջողվեց հասնել հաջողության։ Խաղի ընթացքում բավականին ակտիվ հանդես եկան երիտասարդական 2-ի խաղացողները, ովքեր հիմնականում դպրոցականներ էին, բայց մրցակցի դարպասապահ Հոնիկ Պապայանը կարողացավ չեզոքացնել վտանգը։ Հիմնական ժամանակում գրանցվեց 0-0 արդյունք։ Ըստ կանոնակարգի թիմերը մրցեցին տուգանային 7 մետրանոց 5-ական հարվածներով։ 4-3 հաշվով հաղթեց երիտասարդական 1-ը, որը պարգևատրվեց մշակույթի և երիտասարդության արդերի բաժնի դիպլոմով և 30,000 դրամ պարգևով։ Հաղթողները մրցանակը փոխանցեցին Բերձորի գիշերօթիկ աշխատությանը։ Մշակույթի և երիտասարդության արդերի բաժնի դիպլոմի արժանացան երիտասարդական 1-ի դարպասապահ Օնիկ Պապայանը, լավագույն դարպասապահ, և երիտասարդական 2-ի արձակող Արսեն Գևորգյանը, լավագույն ֆուտբոլիստ անվանակարգերում։ Մշակույթի և երիտասարդության արդերի բաժնի սպորտի գծով առաջատար մասնակից մրցաշարի անցկացնող Արմեն Պետրոսյանը, անցնելով մրցանակները, շնորհավորեց հաղթողներին, շնորհակալություն հայտնեց մասնակիցներին, օժանդակողներին, մրցավարներին։ Չնայած երիտասարդական 2-ը պարտվեց եզրափակիչում, բայց պատանները լավ խաղացին մրցաշարի ընթացքում։ Լավ խաղ ցուցաբերեցին արձակող Ժորա Սարգսյանը, դարպասապահ Ռուբեն Մարտիրոսյանը։ Օգոստոսի 15-ին առաջին և երկրորդ տեղեր գրաված թիմեր արդեն հանդես կգան Բերձոր թիմի կազմում միացյալ ուժերով, Շուշի քաղաքում մասնակցելով ֆուտբոլի հանրապետական առաջնությանը։ Հուսանք, Բերձոր 2015 մրցաշար իր դրական ազդեցությունը կունենա, որ հանրապետական առաջնությունում Բերձորը հանդես գա լավ խաղով։ Հեռախոսագծում Զոհրա Բրքոյանն էր։ Arvod me kotuna, bari luz arvik. Ashkeret, amber skachume, ashkeret in zanush skachume. Anunet, siro garune, anunet kez namal sirune. Hey, la la.

Հասարակության մեջ ընդունված մոդայիկ մասնագիտություններ կան։ Այս տարի ինչպիսին է վիճակը, որ առաջին տեղում որ մասնագիտություններն են։ Ասեմ, որ ընդհանրապես բոլոր մասնագիտություններով պետական համալսարանը, մեծամասնության մասնագիտություն, ագրային համալսարանը համալրվել են։ Ոչ լրիվ կազմում, բայց բոլոր խմբերը ձևավորվել են։ Այո, ավելի մեծ մրցույթ է կազմակերպվում, ոնց ասեցիք, մոդային մասնագիտությունների գծով, դա է ֆինանսներ, իրավագիտություն և հայաստեզուգրականություն մասնագիտության։ Դա էլ կա օբյեկտիվ պատճառ, որ նախկինում եղել է երկու միասնական քննության արդյունքները կարող են ընդունվել հայաստեզուգրականության այս պատմության առարկաներից դրական գնահատականներով։ Հիմա հնարավորություն տվել, որպեսզի մեկ միասնական հայաստեզուգրականության առարկան կարող են ընդունվել դիմորդները վճարովի համակարգում այս պատմության առարկայի վերցնել վարտական քննության արդյունքը։ Ըստ հերթականության դիմորդների ընդունվածների քանակի հայոց լեզու դրում… Այո, հայոց լեզու գրականության 55 հոգի, ֆինանսներ 34, իրավագիտություն 34, ոնց միշտ մանկավարժությունը 30, անգլերեն լեզու գրականություն 32 հոգի, մանկավարժություն 30 և կառավարման տեղեկատվական համակարգը 31 հոգի։ Դա դրական շարժը նոր մասնագիտությունը, բայց զարգացող անցած տարվանից հաճախ։ Անցած տարվանից, այո, անցած տարվանից մասնագիտությունը մեզ մոտ ստացվում է, որ ճիշտ ուղղությամբ ենք ընդհանրապես պահանջված մասնագիտությունը հետագայում լինելու։ Այս տարվա ընդունելությունն ավարտված է բուհերի։ Բուհերի, այո, արկա համակարգում ավարտված է։ Իսկ հերական երբ… Հերակայի արդեն փաստաթղթերի ընդունումը սկսված է և շարունակվում է, և ըստ մրցութային քննությունների, եթե արկայի միասնական քննության դրական արդյունք, դա ընդունվում է, եթե որևէ արկայի չունի միասնական քննության արդյունքներ, ապա այդ արկայից քննությունները հանձնվում են այն բուհում, որտեղ դիմում հայտը լրացվել է։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, կարծիք հաղորդաշարն է եթերում, օրվա մեր հանդիպումը ամփոփենք օրացույցով։Այսօրը ծնվել են Յոհան Լեմանը, գերմանացի հանքաբան, երկրաբան, Նիկոլա Կոնդեն, ֆրանսիացի մեխանիկ, գեղանկարիչ, Պերսի Շելին, անգլիացի բանաստեղծ, Ուլյամ Համիլթոնը, իռլանդացի մաթեմատիկոս, մեխանիկ, ֆիզիկոս, Լուի Վիթոնը, ֆրանսիական Լուիս Վիթոն նորաձևության տան հիմնադիրը, Ուոլթեր Պատերը, անգլիացի էսսեագիր, արվեստագետ, Կնութ Համսոնը, նորվեգացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Լուի Արմսթրոնգը, ամերիկացի հայտնի ջազ երաժիշտ, կոմպոզիտոր, Աշոտ Գարնակի Իրանը, ռուսաստանցի բանաստեղծ, Արկադի Տեր Խաչատուրովը, հայ ֆիզիկոս, Կլաուս Շուլցեն, գերմանացի կոմպոզիտոր, երաժիշտ, Բիլի Թորնթոնը, ամերիկացի դերասան, սցենարիստ, ռեժիսոր, երգիչ, Սեբաստիան Ռոշեն, Ցակմո շոտլանդացի, ֆրանսիացի դերասան, Դենիս Լեխեա, դետեկտիվների ամերիկացի գրող, Կրիստալ Չապելը, ամերիկացի դերասանուհի։ Hey, man. Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 4-ի թողարկումն ավարտվեց։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը։